исцеляюсь, и благаю, смилуйся, прости. Грешный я в своих провинах каюсь, кровью заповеду святых. Грешный я в своих провинах каюсь, кровью заповеду святых. Поклады свои пробыти луки на мое усороми чоло, и знімы мої нестерпні муки, і гидке гнітюче душу зло. Стіли мої сердечні рани, і сумління докори зніми, розірви гріховності кайдани, і рукою сильною веди, розірви гріховності кайдани. Святий душу й тіло, в праведність свою мене вдягни, щоб любов'ю серце пламеніло, лиш до тебе, Господи, завжди, щоб любов'ю серце пламеніло.